Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Aydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey. Günaydın. Yayınlar, günaydın. Evet, şimdi Türkiye ve Dünya gündemi ile ilgili epey bir yorum yapmaya çalıştık ve maalesef bir iki dakikada gecikerek sizin programa bağlandık. Kusura bakmayın lütfen. Bunları topluyorum yani. Sonunda bir program çıkarız. Sırası kadar çıkabilirim. Buyurun. Evet, yani şimdi özellikle de infaz yasası düzenlemesi üzerinde başlayalım değil mi? Ekonomi politikası. Evet, evet. Evet, sonra akarız başka konulara da. Vallahi işte infaz yasası komisyondan çıktı ve şu haliyle de genel kamuoyunu tatmin etti, ne Kürt kamuoyunu tatmin etti, ne barış sürecini tatmin etti ki ilk adımlardan biri genel olarak bu şeye baktığımızda bu tür gelişmeler zincirinin başlangıcında infaz yasası düzenlemeleriyle bir adım atılmış olunuyor. Bu adım atılmadı. Ve en önemli adımlardan bir tanesiydi. Şimdi gerçekten bu düzenlemeye bir de fiziken ihtiyaç var. Yani Türkiye'de hapishanelerin kapasitesine ilişkin zaman zaman bilgi biliyoruz ama İsmet Özkul arkadaşımızın bir makalesi güncelledi rakamları. Oradan bir takım bilgiler aktarmak istiyorum. Yani 2024 sonu ve Mayıs başı itibariyle İsmet bu rakamları derlemiş. Yani sadece 4-5 ay içerisinde bile inanılmaz bir artış var. 2024 sonu itibariyle 301 bin kişi olan tutuklu ve hükümlü sayısı Mayıs itibariyle 409.617'ye çıkmış. Yani zaten yatacak yer kapasitesinin çok üzerinde 100 bin kişi, yani 100 kişinin barınabileceği yerde 127 kişi kalıyor hapishanelerde. Bu rakam daha da yükselmiş, 136'ya çıkmış. Dolayısıyla fiziki olarak kapasiteleri bile inanılmaz şeylerde, bir iki kişi yatılıyor. Ki 2013'ten beri infaz kurumları, yani bu hapishanelerin kapasitesi neredeyse %100 artmış, %95.6 artmış 2013'ten 2024 sonuna kadar. Ama tutuklu ve hükümlü sayısı %166.3 artmış. Böylesine yani gayri insani koşullarda infaz sürecini yaşayan insanlar var. Fiziken bu durumda, bir de gerçekten tutuklu ve hükümlülerin nasıl yargılandığı da ayrı bir konu. Yani bakıyoruz bütün bu son Cumhuriyet Halk Partisi operasyonlarına, diğer operasyonlara nelerle karşılaşıyoruz? İşte karşımıza yani gözünün üstünde kaşın var denilerek tutuklamalar yapılıyor. İşte hayali suçlamalar. Sonra çok ilginç, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacak kişiler adeta tespit edilip onlarla birlikte operasyonlar yapılıyor. İşte gizli tanıklar, ısmarlama bilir kişiler, bilir kişi rezaletleri ortada. Bunlara göre ifadeler hazırlanıyor, düzenleniyor, iddianameler düzenleniyor. Yine Türkiye'deki bu soruşturma ve savcılık iddianameleri kalitesi üzerine avukat İlker Atamer, isimli bir doktor hukukçu, doktoralı bir hukukçu, şey yapmış, bilirkişilik kanunu ve uygulamalarına ilişkin bir şeyde, eğitim seminerinde sunmuş. Ondan aktaracağım. Türkiye, Japonya ve ABD ceza davalarında durum. Örneğin ABD'de ceza soruşturmalarının 94'ü daha soruşturma safhasında, hem polis hem de savcılık soruşturmalarında suçunu itiraf ediyor. Yani bedel anlaşmayla sonuçlanıyor. Savcılık soruşturmalarının %6'sı mahkemelere intikal ediyor. Duruşmalı yargılama yapılıyor. Bu duruşmalı yargılamalarından da mahkumiyet oranı dolayısıyla yüksek. 100 savcılık soruşturmasının sadece biri mahkemede beraatla sonuçlanıyor. Dolayısıyla bir savcılık son derece kaliteli bir soruşturma ve polis soruşturma yapıyor, iyi soruşturma yapıyor. Ve mahkumiyet oranı da bu nedenle intikal eden, mahkeme intikal eden oran %6 oluyor. Orada da mahkemenin mahkumiyet oranı %99. Neden? Savcılar işini yapıyor. Yeterli delil olmadan dava açamıyorlar. Japonya'da Evet. bu daha da yüksek. %99'un üstünde. Yani beraat oranı %1'in altında. Yani o kadar titiz bir soruşturma yürütüyorlar ki dili topluyorlar. Masum bir insan aleyhine iddianame hazırlamıyor. Dolayısıyla 100 davadan yalnızca birinde mahkumiyet dışı bir karar verilebiliyor. Peki Türkiye'de durum nedir diyor, soruyor Atamer. 2017 yılına kadar ki burada işte bir hikaye, şey var ya hükmün açıklanmasının geriye bırakılması dahil mahkumiyet %52-53 civarında. 2017'den sonra şimdi %65'lere falan ulaştığı söyleniyor. Onu %60'ları geçmeye başladı diyor Atamer. Bu yükseliş soruşturmanın kalitesiyle ilgili değil. Hakim kalitesinin düşmesiyle açıklanıyor. Çünkü o kadar özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de savcı ve hakim kalitesi düştü ve politize oldu ki hakimlerin bilgisi ve tecrübesi azaldıkça hakim savcılığın mütalasına uyuyor ya da bilir kişinin mütalasına uyuyor. Dolayısıyla bu yüzden yani diyor ki tutuklarım, gözaltına alırım, kendisini ispat etsin mahkemelerde. Dolayısıyla 2022 yılı adli istatistiklere göre ceza davalarında mahkumiyet oranı %62, beraat oranı %22. Bu çok kötü bir adli istatistik olarak yorumlanıyor. Çünkü bizde mahkumiyet oranının %62'lerde olması, beraatın %22'lerde olması 100 davadan 38'inin hatalı demek olduğunu gösteriyor. Bir kere böyle bir tek şey var. Yani %62 oluyor öyle mi? evet. Yani Hatalı çünkü kanaat. evet. Yani savcılığın mütalasını alınıyor. Bilirkişi olmayan bilirkişiler cenneti bu ülke. O bilirkişilerin mütalalarına göre mahkumiyet ya da beraat kararı veriyor hakimler. Hakim kalitesi bu durumda. Savcılar yani soruşturmalarda mesela ilginç bir şey polis ifade alma tekniği bile dünyadan çok kopuk ve çok ilkel. İfade tutanağına sorular cevaplar alt alta yazılıyor. Sonra cevaplar özetlenerek düz metin haline getiriliyor. Yani adli polis, asayiş polisi ayrımı bile yok. Yani kollukta soruşturma yetersiz ve kalitesiz başlıyor. Savcılık soruşturması aynen devam ediyor. Savcılığın mütalasına genellikle hakimler uyuyor. Hakimler savcılık soruşturmasına uyuyorlar ya da bilir kişilerin müracaat ediyorlar ya da işte hazırlanan iddianameler savcılıkça çok kalitesiz. Dolayısıyla bu adli istatistiklere bu şekilde yansıyor. Yani Türkiye'de yani politize olmuş bir hukuk sistemi hep söylüyoruz ama aynı zamanda kalitesi düşmüş bir hukuk sistemi olduğunun da altını çiziyoruz. Bu adli istatistikleri de her yıl senede bir kere falan yaparız programlarda bu adli istatistiklerin içerisinde analiz etmek için de bu istatistikçi ve hukukçu insanlara ihtiyaç var. Çünkü istatistikler bir şekilde Avrupa şeylerinde de sunulduğu için onların içerisinde çalışma yapılabiliyor. Bu durum böyle. Yani Türkiye'de politize olmuş bir yani ne oldu? AKP'li ilçe başkanlarından, yöneticilerden, savcı ve hakimler atandı bu ülkede. Yani hukuk sisteminde o kadar hakimiyet yüksek ki çeşitli menfaat grupların çetelerinin yani her şey bakın son bu işe bakayım derken bir iki haber rastladım. Orada diyor ki savcıların şifresiyle soruşturma dosyası kapatan zabıt katibi tutuklandı. Yeni Evet, haber. o haberi ben de söyleyecektim. Son derece ilginç tabii o. Yani Yani. inanılır gibi değil. Yani oralarda Adliye Bakanlığı'nda memur alımı yani bu adli katipler filan infaz koruma memurlarında yaş sınırı kaldırılmış. Yeni haber o, bu da yeni bir haber. Yani istediğiniz bir şekilde memur olarak atayabilecek buralara. Dediğim Evet, gibi bu adalet sisteminde, pardon sözünüzü kesiyorum ama daha evet, yani bu adalet sisteminde ki çok ciddi çöküşün en ilginç sonuçlarından biri, en korkunç belki, her 2 günde bir kişinin hapishanelerde de ölmesiyle sonuçlandığını gösteren bir istatistik de vardı. ya sağlık koşulları gerçekten Akıl almaz yani. işler acısı, akıl almaz pozisyonlarda. Yani gözümüzün önünde MS hastası, Gezi tutkusu Tayfun kahramandı değil mi? Yani Evet. onun dışında bir yığın Kürt siyasi mahkum yıllardır bakıma muhtaç insanlar. Bırakın hasta olmayı, bakıma muhtaç. Dolayısıyla aynı zamanda mesela değil mi geçen gün okudum galiba İmamoğlu'na görüş yasağı getiriliyor. Evet. Davanın sözde sanıkları değişik hapishanelere birbirleriyle irtibat kurmasın diye dağıtılıyor. Yani bla bla bla bunları saymaya kalksak programın zamanı yetmez. Dolayısıyla biz de Adalet Bakanlığı yürütmenin yani yargı yürütmenin tamamen kontrolüne geçmiş bir durumda ve hakim ve savcı kalitesi de bu durumda. Bu sadece ceza davalarında böyle değil. Kadastro davalarında da böyle, boşanma davalarında da böyle, kira davalarında da böyle, icra davalarında da böyle. Dolayısıyla Türkiye yani baştan aşağı yani neyse girmeyeyim. Yani Evet, yani Çağdaş Hukukçular Derneği Fahri Başkanı'nın serbest bırakılıp yıllarca yattıktan sonra aynı gün da evinden evet. tekrar içeri alınması gibi dünya hukuk tarihine geçecek tuhaflıkta ve fecaatte haberlerde okuyoruz sürekli olarak. Yani bu radyodaki hukuk gündemi programında Bahri Beyler zaten dile getiriyor bu hususları. Hukuk güvenliği, Daha evet. teknik bir lisanla ama işler acısı bir durumla karşı karşıya olduğumuz muhakkak. İşte böyle bir ortamda hukuk sisteminin bu derecede lime lime döküldüğü bir ortamda bir barış ve çözüm süreci ve yeni anayasa tartışmaları gündeme getiriliyor. Yani ve barış sürecinin en önemli adımı olması gereken işte bu infaz düzenlemesi ve işte umut hakkı vesaire buna günlük halk dilinde af uygulaması denir. Bunun geldiği bayram öncesi çıkan komisyondan çıkan şey de bu. Neden? Yok efendim zaten DEM yetkilileri de daha dakika bir infaz yasası düzenlemesindeki bu durumla ilgili açıklamalarda bulunuyorlar. Dakika bir, gol bir yani. Bunların sözüyle nereye kadar yüzünür onu hep söylüyorduk. Neyse ona girmeyeceğim. Ve barış süreci ne gerektiriyor? İlk başta bu düzenlemeleri infaz düzenlemeleri. Sonra ne gerektiriyordu? İşte bir yıl talep edilen hususlar var. Bunlardan biri mevcut anayasada barış sürecinin ve çözüm sürecinin sağlam bir şekilde yürümesini gerektirecek anayasal düzenlemeler. Vatandaşlık tanımıydı, şuydu, buydu. Bunlar yerine ne getiriliyor? Yani belli maddelerde değişikliklerin gündeme gelmesi lazım. Anayasada onların meclise gelmesi lazım ki bu süreç işleyebilsin. İşte silahlar fezih kararı alındı. Silahlar şuraya teslim edecek, buraya teslim edecek. O anayasal düzenlemenin yerine böylesine polarize olmuş bir toplumda yepyeni bir anayasa yapmak gündeme getiriliyor. Yepyeni anayasa yapacak. İşte bir yandan siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte ne bileyim 300-500 kişiyi buldu. Belediyeleri çatışmaz bir hale getiriyorsunuz. Hukuk sisteminiz bu şekilde, politik polarizasyon bu vaziyette ve ne gündeme geliyor? Yeni bir anayasa yapmak ki yani iktidar perspektifi üzerinden baktığımızda, geriye dönüp baktığımızda son derece kötü bir konuda sicil de olduğunu görüyoruz. Yeni anayasa ne zamanlarda gündeme getiriliyor? Muhalefeti bölmek üzere getiriliyor bir kere. Yani şimdi yeni anayasa deyince DEM Partisi yani Kürt siyaseti buna katıldı katılmayacak mı? CHP ben bu ortamda sen bana bu kadar yüklenirken böyle bir anayasa yapma şansın yok. Hayır diyor. Ondan sonra aslında yapılması gereken anayasa mevcut anayasada barış sürecinin çözüm sürecinin gerektirdiği anayasalar düzenlemeler. Onun yerine daha büyük bir hedef konularak muhalefet bölünmeye çalışılıyor. Dolayısıyla işte bu bağlamda da DEM buna katılacak mı? Yeni anayasa ihtiyacı var mı yok mu? Yeni anayasa için yani bana kalırsa Türkiye'de iki konu iktidarın değişmesine bağlı. İktidarın birincisi hep böyle dışarıdan gelecek doğrudan sermaye yatırımları daha çok iktidar değişimine bağlı hale gelmiş durumda. Çünkü insanlar güven duymuyor. İkincisi de yeni bir anayasa yapılması. Yani yalancı çoban hikayesine döndüğü için 23 yılda biz kaç tane yeni anayasa deneyimleri oldu. Hatta yeni anayasa deyip demokratik anayasa özleyenler otokratik anayasacı haline geldiler. Cumhurbaşkanına danışman oldular. Bunları da bolca yaşadık. Dolayısıyla bu iktidarın yeni sıfırdan bir anayasa yapma şansının pek gündeme gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu mesele iktidar tarafından gündeme getirilmesi muhalefetin bölünmesini hedefleyerek bir şey. Şimdi DEM ne diyecek? Yeni anayasaya hadi ben buna yanaşmam demesi zor. Ama içinden de bu gelmiyor. Yani doğru bir şey çıkacağından da emin. Dolayısıyla yeni yasa tartışmaları da kilitlenecek. Ve bu yaz anladığım kadarıyla bu barış ve çözüm süreci böyle rafa kaldırılmasa da bir soğutulacak çünkü 1 Temmuz yani yazın bu anayasal düzenlemeler için meclis çalıştırılacak, tatile girmeyecek ve Ekim'e bırakılmayacak düzenlemeler infazla dahil olmak üzere, umut hakkı dahil olmak üzere ya da bu çözüm ve barış sürecinin ortaya konulan demokratik düzenlemeler tırnak içinde nasıl bir yandan otokratik düzenlemeler, tasarruflar devam ederken bir yandan da demokratik düzenlemelerin nasıl olacağı da bir soru işareti olmasına karşın bu durum da şu anda pek görülmüyor. Yani meclis çalıştırılacak, gelecekler ama şu anda DEM açıklamaları da bunun yani Sezai Temelli'nin, Ahmet Türk'ün, Hatipoğulları'nın açıklamalarına baktığımızda onlar da derin olmasa da bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Ali Böyle bir Hocam bir ortam. de pardon Ali Bey burada bir araya girebilir miyim izninizle? Yani DEM Parti'nin eş genel başkanı Tülay Hatimoğlu'nun son yaptığı açıklama da oldukça önemli. Çünkü kayyum atamalar ve bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonları yurdun dört bir tarafında artık konusunda önemli bir açıklama yaptı sanıyorum. Urfa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Hatimoğulları diyor ki iktidara kayyım zihniyetinden vazgeçme çağrısında bulunuyor. Ve bunları yani İstanbul Büyükşehir İBB'ye yönelik operasyonları ve tutuklamaları, gözaltıları ve tutuklamaları asla kabul etmiyoruz. Bu baskıları kınıyoruz diyor. Bu net bir tavır olarak şey yapıyor yani. Şimdi bunlar güzel. Zaten olması gereken şimdi Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte buradan binlerce kez eleştirdiğimiz kayyum atamalarında sessiz kalması, Suriye tezkerelerine oy vermesini onlarca kez eleştirdik burada. Yani sana kayyum atanırken, bana kayyum atanırken sen sessiz kaldın. Sana şimdi kayyum atanırken ben sessiz kalmamam demek gerekir. Demek gerekir. Çünkü demokratlık bunu gerektirir. Evet, ya Yani Hatimoğulları da onu da söylüyor zaten. gülme Yani komşuna gelir başına deyip değil mi? gülmemek gerekir. Evet, Aksine yanında yani yer almak gerekir. diyor ki Hatimoğulları yani her sabah şafakta gerçekleşen operasyonlar bir an önce son bulmalıdır. Kent uzlaşısı operasyonu, İBB'ye karşı operasyonlar, en son Adana'da Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının tutuklanması bunları asla kabul etmiyoruz, bu baskıları kınıyoruz diyor. Ve partililere de şeyi söylemiş sizin de değindiğiniz konuyu. Barış nasıl olsa geliyor diye rehavete kapılacağımız bir dönemden geçmiyoruz diyor. Yani komisyondan geçen 10. yargı paketiyle de ilgili eleştirilerde bulunmuş. Ne yazık ki DEM Parti olarak talep ettiğimiz neredeyse hiçbir şey bu kanun tasarısının içine girmemiş oldu diyor. Barışı bize kimse altın tepsiyle sunmayacak. Barış ancak örgütlü mücadelemizle gerçekleşecek diye bir mesaj vermiş. Evet. TR724 haber merkezinden okudum Ya, ben de. bu barış ve demokrasi çözüm meseleleri muhalefetin demokrasi cephesini oluşturmasından geçer. İktidarın minik ikramlarıyla olmazmış. Ve iktidarın performansı ve sicili belliyken olması gereken en geniş demokrasi cephesidir. Bununla olur. Ama bu bölünmeye iktidar cephesi bunu bölüyor. Buna karşı dikkatli olmak gerekir. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı bir şey var. Ciddi bir operasyon var. Hem de Cumhurbaşkanı adayı içeride 3 aydır. İşte Allah babına çevrilmiş. İşte adam çete reisi deniyor. İçeri giriyor hemen pişmanlık diyor filan. Yani artık demin anlattık hukuk sistemini. Bir de üstüne üstlük kendi içinden CHP baskı yaşıyor. Yani ne oluyor? Bir Kılıçdaroğlu faktörü var. 30 Haziran'da mahkeme sonucu beklenecek. Bir yıl şey var, kayyum atanacağı iddia ediliyor. Ve bir içeriden baskı yaşıyor CHP. Dışarıdan iktidar baskı yaşıyor. Dolayısıyla muhalefet cephesinden baskı yaşamamak. Yani dayanışmalı bir husus söz konusu olmalı. Bugün olması gereken budur. Yani AKP iktidarı, MHP iktidarı, Kürt siyasetiyle çözüm, Umut Hakkı, Barış Düzce'de bir flörtler etmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüklenilmesine sebep teşkil etmemeli. Dolayısıyla demin Kürt siyasetinin, genel olarak ben artık Kürt siyaseti diyorum, hepsini kapsıyor, Kürt siyasi hareketinin bütün bunları gözeterek siyaset üretmesi gerekiyor. Bunu görmezse akamete uğruyor bu tür şeyler. Ne oluyor? Yeniden şiddet geliyor. Biz bunu defalarca yaşadık. Evet. Yani defalarca Kürtler aldatılan halk olarak dünya literatürüne geçti ya. 100-150 yıl şeyin içinde. Biz şurada 23 yıllık yayın yapıyoruz. Kaç kez bunlara tanık olduk? Dolayısıyla bu aldatmacılara kapılmadan mağduriyet ortaktır. Ve yıllardır en büyük mağduriyet çeken de Kürtlerdir. Kürt siyasi hareketidir. Dolayısıyla bu muhalefeti kenetlenmeyi zorunlu kılar. Ayrışmayı değil. Olması gereken budur. Dolayısıyla yani gülme komşuna gelir başına refleksinden uzaklaşmak lazım. Bu böyle iyi bir haz değil. Demokrat olmak, biz yıllardır konuşuruz Ömer Bey. Her şey olabilirsiniz yani. İnsanlık tarihinde de Türkiye içerisinde milliyetçi, muhafazakar, Kemalist, solcu, sosyalist, Leninist, Troçkist neyse Türkçü, Kürtçü, muhafazakar, İslamcı ama demokrat olmak en önemli mesele. Evet. Bunu En başarabilmek de zorunda bu. en Evet, zoru da bu. en En zoru bu. Dolayısıyla zorunda. buna ses çıkarmazsan demokrat değilsin demektir. Bunun Kürt siyaseti içinde, Türkiye siyasetinde önemli olan bu. Yani biz bazı Kürt dostlardan duyuyorum. Yani bırakın Erdoğan'ı, Bahçeli'yi, kim gelirse gelsin onunla ittifak yaparız, canımıza tak etti diyorlar. Yani bu çok doğru bir şey değil. Tam bu küçük Asya terminolojisine uygun bir yaklaşım. Dolayısıyla tamamen haklı şeyleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Suriye tezkerelerinde içimiz kan ağlı, dokunulmazlıkların kaldırılması, Kılıçdaroğlu'nun yani kendisinin de bile söylemişti neyse. Bu dokunulmazlıklar, kayyum atamaları ve Suriye tezkereleri sicilinde belli. Ama bu bugün onun mağduriyetini bize haklı çıkartmıyor. Dolayısıyla olması gereken demokrasi cephesidir diyorum. Herhalde programda Evet, sonuna geldik. Bu yıl bu sefer de yeni yeni yayın da başlayacak. döneminde de bol bol başladı, bugün başlıyor. Başladı işte, evet, bu ilk açık Tanıtım da gazete. olacak mı? Evet, saat 10 ile 10.30 arasında da Didem Genç Türk'le beraber bir neler var, yenilikler neler oluyor, bitiyor diye küçük bir özet geçirmeye çalışacağız. Kolay gelsin. 4 aylık Çok yeni teşekkür yayın ederim. dönemimiz. Nice yayın dönemlerine diyelim. Ve burada kapatalım. Çok Hoşça teşekkürler. kalın. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. İyi yayınlar. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.